في هشو إيثك شمهنا نيا فوتوغرافي هشو هبتك شنا هبافتش بكرتاني في ديدش هبافتش بكسش كيجي وخفيش هبافتش بكرماني في ديدش στη καρδιά τους και εγώ εβάρα τρέμω για τον άνθρωπο με τις πότες. Τι ζητά και στους ίσκιους περπατά, τι ζητά και για σένα νερωτά, τι ζητά και το σπίτι μας κοιτά κάθε βράδυ. Φύλλα, τα κάψε το χιόνι. Αχ, αυτή η άνοιξη με ματώνει.